lagi Bu. Jujur isun getun ngeculaken riko sun tampik rasa welas riko saiki awak riko nyanding wong liya apuo ati iki sing lilo. Welas riko saiki awak Semoga isinya semakin mengalir lancar deres ya kayak hujan ya. Matur nuwun monggo Mas.